Yai na lingite, azambel, ganayoto swana. Na mesenite, kobandela, mobali ya lingite. Pardon na kosenga yo, pekisa mwasi na yo, boyo zisika. Ikambo yango, etali yo, azali kofinga ngai, kotongo ngai, alobi yo, boy ngaye. Na kolanda te, na ebi yo, aloba na yo, tango to bandaki, lokola ozwiye wo. Ngai nalingi te, anzambe o, ngana yo to swana. Na meseni te, kobondela, mobali alingi te. Pardon na kosenga yo, pekisa mwasi na yo, boyo zisika. Likambo yango, etali yo, azali kofinga ngai, kotongo ngai, alobi yo, boy ngai. Na kolanda te, na ebi yo, maloba na yo, tango to bandaki, lokola ozi yo. Azali kofinga ngai, kotongo ngai, alobi yo boy ngai. Na kolanda te, na ebi yo. Maloba na yo, tango to bandaki, lokola ozi. Ngai nazali nanga na likambo te, nyonso yo koloba ngai na kondima yo. Apekisa mwasi na yo ya sika. Banda nanga okasa lobi lokuta, tofinga na kasoki tokutani na nzela. César aboya yo otiye, ozela kadidio. Uta aboya yo, ngelele baka yo, obunga ndekolata watyo. Ngai nazali nanga na likambo te, nyonso yo koloba ngai na kondima yo. Apekisa mwasi na yo ya sika, atikaka kotumola ngaye. Natikela yo ye, atikaka kodondwa. Apekisa mwasi na yo ya sika, natikaka kotumbola ngaye. Natikela yo ye, natikaka kodondwa. Banda nanga okasi alobi lokuta, tofinga na kasoki tokutani na nzela. César aboya yo otiye, ozela kadidio.